بسم الله الرحمن الرحيم. وأنبئنا زلزلة الكلام وأنبئنا زلزلة الكلام وحي إلهيك مسك الختام. وأنبئنا زلزلة الكلام وأنبئنا وحي إلهيك مسك الختام. نبي آخري اور وحي آخري چلتا بآخر یہ دونوں نظام. وأوصاف معجز کے ميزان كل احکام حقا کی جمع تمام. ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہے وحی الہی کا مسک الختام. رسالت کا جن و بشر تک عموم نبوت ہے جب تا ابد دائمی نبوت ہے جب تا ابد دائمی ہے قرآن بھی معجزہ بالدوام. ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہے وحی الہی مسک الختام. وقصر نبوت کی قشت آخری اخیروں کو یہ آخری ایک بیان. وختم المذاہب یہ ختم الامم وختم المذاہب یہ ختم الامم وختم رسالت یا ختم کلام. ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہے وحی الہی کا مسک الختام. نبی ازل دا عبد بے مثل کلام ازل بے بزلہ کلام. نہ مخلوق خالق کبھی بن سکے نہ مخلوق خالق کبھی بن سکے نہ پھر لے سکے مثل کا کوئی نام. ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہے وحی الہی کا مسک الختام. حفاظت کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ اس پر ہے بنیاد دین مدام. وہ ہر ہر قبر نے کیا دس ہوا ان پہ نازل جو نادر کلام ہے وحی الہی کا مسک الختام. زہ قسمت تیرا ہے غار حرا وہ آغاز اقرا کا اول مقام. وعرفات عرفات وصف في انتهى وصف حق كلام خدا انتهاء كلام حرايت هجب دائم موجزة حرايت هجب دائم موجزة هزاره هي موجزات عظام هو بنازل جناد الكلام هو بنازل جناد الكلام هي وحي إلهي كمسك الختام كها أوله أب خدائي كتاب كه باليقي حرف حرف اسكام نهي كوي بإدل الأنبي كتاب نهي كوي بإدل الأنبي كتاب كحز أسك كرفا يهر خاص عام وأم بنازل جناد الكلام بنازل جناد الكلام هي وحي إلهي كمثل